Pamela, umeonyesha juhudi kubwa kwa wazazi wako Pamela, kwa kumaliza masomo mama we bila ya matatizo Pamela, Pamela Pamela, umeonyesha juhudi kubwa kwa wazazi wako Pamela, kwa kumaliza masomo mama we bila ya matatizo Pamela. Pamela Pamela, umeonyesha juhudi kubwa kwa wazazi wako Pamela, kwa kumaliza masomo mama we bila ya matatizo Pamela, Pamela Pamela, umeonyesha juhudi kubwa kwa wazazi wako Pamela, kwa kumaliza masomo mama we bila ya matatizo Pamela. Wanyika kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani wakatuone, jambo la muhimu na kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani. Mandugu zako wote walinitambua ye, waliobaki wazazi wako Pamela ye. Jambo la muhimu na kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani wakatuone, jambo la muhimu na kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani. Wandugu zako wote walinitambua ye, waliobaki wazazi wako Pamela ye. Jambo la muhimu na kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani wakatuone, jambo la muhimu na kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani. Maneno ya busara kutoka kwa wazazi yo tutayapata na dua njema Pamela ye. Jambo la muhimu na kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani wakatuone, jambo la muhimu kuomba mama we twende kwa wazazi nyumbani.